bu gece bitmeyecek bir gece olsan olurdu. Gözlerimizde aşkın sarhoşluğu dolmayacak güne doğru. Yürüseydik seninle. Gözlerin kollarında kapansaydı bu gece, herkese bin bin umut getiren gün benim için dolmasaydı. Karanlıkta kalsaydı. İstemem sensiz doğan güneşi, gözlerim görmeden hayatın acı gerçeklerini. Bırak yanındayken öleyim, sana sevdiğim. Gözlerim görmeden hayatın acı gerçeklerini. Bırak yanındayken öleyim, sana sevdiğim.